گرانو محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال رہتا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف امبیجل انشاءاللہ شروع کی گئی دعوت اس پر کراچی کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دو وحید گل سر ملائی گی اور خیبر پختونخوا کے پنجانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کی دا اسامہ سرا ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0300-1385-87 18/12/2019 بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سجود القرآن باب دے پا بیان دے سجدو دے قرآن کی سجدت التلاوت چورتوئی پدی کی پسو خبرو کی د فقهاو مجتہدین او اختلاف دے سجدہ د تلاوت سنت موکدہ دا پنیز د شوافع او د حنابلو او سنت یا فضیلت دے دو مشہور قولون دی دا مالکیو دے امام ابو حنیف رحم اللہ پنی سجدہ دا تلاوت دا واجب دا ابن قدامه رحم الله په مغنی کې وایي چې دا د فقه حنبلی معتبره فتاوه ده وایي سجود التلاوه سنت موکده دا سنت موکده دا واجب نه ده پنځ د امام زمون امام احمد رحم الله یې دی او د امام مالک او زاعی او د امام شافعی رحمهم الله بالنسبه امام ابو حنیفه رحم الله دا غوی شاگردان دي ته واجب وای امام ابو حنیفہ رحم الله چې ورته واجب او یو دلیل د مسلم شریف حدیث ذکر کړي دا ابو هرره رضی الله عنه نو مسلم شریف کې مرفوعن حدیث راغله اذا قرأ ابن آدم سجده تکل چې بنی آدم یاد د سجدی وای نو شیطان اڑخل شی او جاړي وای هاي بنی آدم ته حکم د سجدی او شنو سجدی او قدر جنت دی اما تا حکم د سجدی شیو نو ما انکار کړو نو ما تا اور دے دارنګ د سجدی آیاتونه قران کې درې قسم راغلي علامه ابن حمام وای سو قسم راغلي بعض آیاتونو کې صراحتن صیغه د امر موجوده ده لکه وی وسجد وقترب دې کې امر دې د سجدي بعض آیاتونو کې د کفار او د اعراض او د مخ اړولو ذکر دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اپا باز آیاتونو کی دا انبیاء علیہ السلام دا غسجدی کولو حکایت نکل کرے دے وَزْوَنَّ دَاوُدُ وَنَّمَا فَتَنَّاهُ فاستغفر ربه وخر راكعا واناب نو دای وی صیغه د امر دا وجوب فائدہ کوي مطلق امر د وجوب د پاره چې قرینه صارفنی چې دا امر د وجوب نه واړی دا نور ائمه کرام د سنتیت قائل دي دا هم لوی خلق دي حدیث صحیح کې راغلی چې نبی علیہ السلام سورہ سواد لستو په منبر نو کله چې سجدی له ورسی دو آیات ته نو راکوشو سجده او خلکو مر سره سجده وکا نو چې کله بل رزو به ولستو نو چې سجدی له ورسی دو خلک سجدی له دانه تیار کو چې پروند الله حبیب سجده کړی و رضا الله حبیبی دا خو دی او نبی د توبې ذکر کړي دارنګ عمر رضی الله عنه د جمعې پرس په منبر باندې سوره نحل لستو نو د آیات د سجدی چراغې د منبر نه راکوشو سجده او کا خلکوم سجده او کا نو چه آئنده جمعه شو بیو لستو نو بیا خلقو زان سجدی لتیار کیا ای الناس انما نمرو بی سجود فمن سجد فقد سوابا ومن لم يسجد فلا اسم علیه عمر رضی اللہ عنو سجدو نکا اگر اے مسجد نبوی دا صحابو نڈکتے نو دیتا اجماع سکوتی وئی اداد احناف و علماء کرام و پنیزم حجت تے نو داد دی نور علماء کرام و دلائلو علامہ شان ورشای کشمیری رحم الله فیض الباری کی وی قصة عمر هذه اقوى ما يمكن ان يحتج به على سنیت السجود وی دا عمر رضی اللہ عنہ دا کیسه ډیر مضبوط دے چه ممکنه دا چه پدی دلیل نویشی چه دا سجده دا تلاوت سنت دا ځکه یو جمعه کې سجده وکا بل کې ونکا ادا د صحابه وړاندې دی او حضرت اے علامه ان وشاره مولا وی ولم ارى عنه جوابا شافيا بعد وی تر اوسه ما سره جواب د دې خبرې نه مندلې سو کوي اې دا کوم وای جمعه جواب ورته زړه بلګي دا لوی خلکو الله رب العزت دا ټول سيزونه دی له مخيله کړو ادمره د وسیع متعاله خاوندانو په هر حال دې کې د اهل علم فقها او اختلاف دي چې دا سجده واجب ده او که سنت ده درنګه پدې کې مختلاف دي چې څومره ځایونو کې قران کې سجده ده او آیا د سجده تلاوت د پاره هغه شرطونه شته چې کوم مزد پاره دي کنا نګور جمهور علما دي طرف ته لاړ دي چې د سجده تلاوت د پاره هغه شرطونه دي چې کوم د مزد پاره دي قبله له مخکول زه پاکول او دسا او یو جماعت د علماو دی طرف ته لاړ دی وای نه د دې لپاره شرطونه نه دي کوم چې مزد لپاره دي په دغه جماعت کې ابن عمر امام شعبی او ابو عبدالرحمن السلمی دے امام بخاری په خپل صحیح کې وی کان ابن عمر یسجد ولا غیر وضوء سجده تلاوت به بی او دسم کولا مصنف ابن ابي شيبه کراغلی چې ابن عمر رضی الله عنه بدوخی نکوشو او دس به مات کو بیا بصور شو آیات د سجدی به اولستو سجده به وکا او دس به نو کړي او د ابن عمر رضی الله عنه نه یو په لدا خبرم ده چې لا يسجد الرجل الا وهو طاهر سجده باندې کوي مگر څه وای پاک وای نو ګره احتیاط د جمهور په قول کې ده چې سجده دي سوشي په اطهارت کې دي یو ګچا ده چې وکړو دام د بازه سلف سره مسلک د مسلې پته یې شړی تا ادا بل مسله رستو باب کرا روانه ده چې څومره سجدي دي پنځل لز دي که سوار لز دي که یو لز دي دایمه کرامو اختلاف ده پکې دایمه کرامو پکې سره اختلاف ده پکې داغه حدیث د باب کې بیا ان شاء الله ذکر کوو الفصل الاول فصل اول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسجد كلي ونبي كريم عليه الصلاة والسلام بالنجم بسورة نجم كي هذا مكي واقعا وسجد معه المسلمون مسلمانان ورسل سجد کړي وا والمشركون ومشركان مکړي ودغل چې کوم مشرکان په سجده پرې وته والجن او پیریان ورسل کړي وا پیریان په سجده او کولین سه انسانانو مکا وسوره نجم کې د الله حبیب سجدو کا او مسلمانانو مشرکانو جن وین ستول ور سره سو کا سجدو کا رواه البخاری رحمه الله وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روایت ته قال سجدنا مسجد کړو د نبی عليه السلام صرفي د سما ان شقت په سوره انشقاق کې و اقرا بسم ربك الذي خلق رواه مسلم د دې دوه سورتونو کې موږ د الله د حبيب سره سکړو وا سجده وکړو وا وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے قال دے فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السجدہ او بیلستو آیات د سجدی ونحن عنده منب ورسرو حال داري چې موږ فیسجون سجده به وکا ونسجد معه منب ورسره سجده وکا فنزدحم اد تنگوالی د زید وجنه ازدحام به جوړ شو زیب تنگ شو حتا ما اجد احدنا تردی چی نب مندو یوز مونگنا لی جب حتی ہی ده تندی کی خدود پارمو ده انزه یس جدو علیه چی سجدو کی پاغی دمر بخلق گنشو. او اختلاف دی ده علماؤ چی سوک مکان ده سجدی زینمو می سبکی نومر رضی اللہ عنو ای درور پشا دیو کی لگتا پروتی ماستا پشا سجدو کا دا پسند سیح سرا امام بیحقی دا عمر رضی اللہ عنہ نا نقل کرے. ادا کا قول دا احنافم دے دا نور علماء ہم دے ادا مسئلہ دے را پیخی گی پا داگا کی پا حرم کی حرم کی تواف کی گی ای خلق لدے کئی زنانا ناسا پی کامت شروع شیزان لدے سب سے بنمو میں کل دے والاڑ زیو من دو خرکون شکولے اده رکو زیشته ده سجدی نیشتا نو ده غزه که ده مسئله پا کار رازی چه ده بل پا شام سجده کولشی. امام اطواو زهری وی چه کل ده سجدی زینی رستو دیکی نو چه ای سر پورتا که بیا با ته سجده وکنو. او دا په سجدی فرضی کی خبره ده نو سجدی دی تلاوت کم دا غشان حکم ده. و تبرانی کی دا سراغ دی دی و ای دا خبره پا مکم و کرمه کی و نبی ری سلام سوره نجم و لستو حتی سجد الرجل علی ظهر الرجل اگر دا د دې خبرې دلیل دی چې چا آیات د سجدي واورید نو د پیغمبر اسلام آیات د سجدي ورو سه موږ مر سره وکا نو په وین کې اوریدونکو دواړو دي په وین کې اوریدونکو څه دي ها یو خلاف پکې د اهل علم شتا وای ک لستون کې ونکا نو اوریدونکو بم نه کیدا د باج علماو مسلک دی اگر چې حنا اے زمونگ مسلک داری چه ما آیات دا سجدی که ماونو که تاسو بے کوئی خوبا دی علماء وی حنابلا او مالکیا او دا حنابلا او مالکیا وی اذا لم یسجد التالی لم یسجد المستمع چه ویون کی سجدو نکا نوریدون کے بم نکای او دی کی او اثر دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو کس قرآن لسن آغلے وی سجدہ و قطر مونگ امام پا دی کی حافظ ابن حجر وی ویشارتن الان القاری ذا لم یسجد نو لم یسجد السامع دیکی شارا ہو چی ویون کیو نکا نو اوری دون کے بم نکی دام یو مسئلہ دا یو مستمع دے یو سامع دے مستمع دیتا ہوئی چی غوگی خیز قرآن لنو مارا رتا غوگ نی ورے سامع دیتا ہوئی چی مال غوگ ندی نی ورے خوبائی ورے دا نو آیا پا دیدواروشتا کنشتا پوچھوئی پا مسئلہ سوال بانی مستمع و سامع ابن قدامه په مغنی کې وای رحمه الله وای مسنون د سجدا یسن السجود للتالی والمستمع لا نعلم في هذا خلافا پدې کې خلاف نشته چې لستون کې او اوریدون کې دواړه بکای اما سامع هر چې اوریدون کې د خو قصد د اوریدون نه دی نو دې لپاره مستحب نه ده. دا د عثمان د ابن عباس او د عمران رضی الله عنهما قول له او د امام مالک رحم الله کولم له چې په مستمع شتا او په سامع نشتا. ائمه ابو حنیفه رحم الله او بعض ائمه وایي چې نا پسامع او مستمع دواړو شته. پدې دې پوه شوې کنه لیکم د علماو اختلاف دی چې دې لستون کې کس شرطونه شته کنه. نو احناف او شوافی وی جنار چا چو لستا وی بی او حنابلہ و مالکیه وی وی دا ویون که با اید دی صلاحیت لری چی دی امام کی دیشی او کدی پلا گورا ویون که دا سی دی چی اغا دا سجدی صلاحیت نلری نوی پاوریدون کم بیا نشتا. متفق علیه وان زید ابن ثابت رضی الله عنه قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها ولستم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره نجم تر اخره پوری نو سجده پدی کې نو کړی. د بیان جواز د پاره چې کله نمشي کولیا اکه چری واجب وي نو علماء دګری بیا خو به امر کړي. دا دا علماء دلیل دي عددی مختلف جوابونه علماء کړي. خو ګوره پیغمبر اسلام سجده و نه کړه. متفق علیه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت سے قال دے فرمائے سجدۃ الصواد سجدۃ سورہ صواد لیس من عزائم السجود نددا د عزائم السجود نا ادی په لګرو دی حدیث کی دلیل لے چې بازي مسنون ډېر مضبوط وي د بازي نه. نو د بازي د علماء او جمهور کول سره چې سجده تلاوت مسنون ده خو بیا بازي ډېر موقت وي بازي دا غیر موقت وي. لکه سنن خطول دي خو د سبا دا پکې مضبوط دي کنه دي. وقد رأيت بشك ما قتل النبي عليه السلام چې سجده کړي او پدی کې او فی روایت قال مجاهد امام مجاهد وی قلت لابن عباس ما ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تویلو اسجد فی صواد از په سورې صواد کې سجده وکم فقرا ومن ذریته داوود او سليمان حتا اتا تردی چراغلی و دی آیات اولائک الذین هدا هدا اللہ فبهداه مقتده و اید دید هدایت پسی روان شا. فقال نبیكم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممن داغ چانو امرچ ورت حکم کرشمیو این یقتدی بهم چې دی پسی با اقتدا کئی. او دا جمله اونا داود علیہ السلام ام دیغا سجده کری وا نوی فعن تاولا بل اقتدا بهم تم اقتداو کا. رواه البخاری رحمه اللہ.